Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Urip ning dunyo kabeh den uji, rupa-rupa warnane kang boten sami. Dosa baro marang musibah bilai, tetep ngelakoni dawuhe kang moho suci. Ojo mburu marang urip ingkang mewah, yen susah. Nrimo ing pandum sabar lan piso qona'ah, nejan pas-pasan cukupan atine bunga. Wong kang sabar insya Allah rizkine jembar, sopo kang ngalah insya Allah uripe berkah. Wong kang nandur insya Allah bakale ngundur, sopo kang telaten insya Allah bakale panen. Wong kang bisa sabar kala susahe, lan bisa syukur ono ing waktu senenge, insya Allah bakal makmur mulya uripe tanpa hitungan saking pangeran ganjarane. Salatullah salamullah ala Toha salamullah ala Yasin.